så nikker vi med den. Så gør vi hokki-pokki, og så danser vi omkring. Og så går vi i ring. Ej, ulo, hokki-pokki. Ej, ulo, hokki-pokki. Ej, ulo, hokki-pokki. Det går med liv og sving. Vi stikker nisse-tasko ind, og trækker nisse-tasko ud. Vi stikker nisse-tasko ind, og så tramper vi med dem. Så gør vi hokki-pokki, og så danser vi omkring. Og så går vi i ring. Ej, ule hokki-pokki. Ej, ule hokki-pokki. Ej, ule hokki-pokki. Det går med hiv og sving. Så tager vi nisse-sleven frem. Så tager vi nisse-sleven ind. Så tager vi nisse-sleven frem. Og så spiser vi lidt brød. Så gør vi hokki-pokki, og så danser vi omkring. Og så går vi i ring. Ej, ule hokki-pokki. Ej, ule hokki-pokki. Ej, ule hokki-pokki. Det går med hiv og sving. Så gør vi hokki-pokki, og så danser vi omkring. Og så går vi i ring. Hey! Ej, ule hokki-pokki. Ej, ule hokki-pokki. Ej, ule hokki-pokki. Det går med hiv og sving. Vi stikker julemanden ind. Vi stikker julemanden ud. Vi stikker julemanden ind. Og så ryster vi det ind. Så gør vi hokki-pokki, og så danser vi omkring. Og så går vi i ring. Hey! Ej, ule hokki-pokki. Ej, ule hokki-pokki. Ej, ule hokki-pokki. Det går med hiv og sving. Vi hopper hele nissen ind. Vi hopper hele nissen ud. Vi hopper hele nissen ind. Og så tramper vi i bord. Så gør vi hokki-pokki, og så danser vi omkring. Og så går vi i ring.